زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اتنی کشادگی کرتے کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ حدیث نمبر 1729، مسند احمد۔